शिव तेरो महिमा इस विधिदारो तेरो अंत कभी नहीं पाऊं मैं तेरो अंत कभी नहीं पाऊं मैं शिव तेरो महिमा इस विधिदारो वृक्ष बगीचे रचना तेरी वृक्ष बगीचे रचना तेरी कैसे पुष्प चढ़ाऊं कैसे पुष्प चढ़ाऊं शिव तेरो महिमा किस गाऊं शिव तेरो महिमा किस गाऊं तेरो अंत कभी तेरे महिमा।